वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का ऐश्वर्य महात्मा अपार है। अपार महात्मा होते हुए भी भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव जाम्यहम्। जो भक्त जिस भाव से भजते हैं उसी भाव से भगवान प्रेम से भजते हैं। ये उनकी बहुत विलक्षणता है। उनके तरफ जो चलता है मनुष्य वो निहाल हो जाता है। ये दो है, एक परमात्मा है, एक तरफ संसार है। संसार की तरफ दूसरी है वो बाधक बाधक है बाधक, और परमात्मा सर्वा दूसरी है वो साधक है। परमात्मा की तरफ चलने वाली दूसरी जीव के निहाल करने वाली है, क्योंकि जीव का खास स्थान परमात्मा है। ये सुना ही होता हुआ आपने, मंगई मानसो जीव लोग का जीव भूत सनातना। ये अनादिकाल से भगवान का ही अंश है। जब तक ये भगवान के सन्मुख नहीं हो जाता तब तक इसको बहुत दुख पाना पड़ता है। ये कहने पर भी, सुनने पर भी, विचार करने पर भी सोचता नहीं है कि भगवान से विमुख होकर के क्या लाभ उठाएंगे। ये अकल में बात नहीं आती, बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान की तरफ सब तरह का आनंद ही आनंद है, किसी तरह की किंचित मात्र भी कमी नहीं है। और भगवान से विमुख होने पर दुखों की कमी नहीं है, संताप की कमी नहीं है, जलन की कमी नहीं है, संताप ही संताप है। फिर भी जब तक भगवान की तरफ ये नहीं जाता तब तक इसको होश नहीं होता है, बेहोश रहता है। भगवान में सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्निनाश है तब ही, जब ये भगवान के सन्मुख हो जाता है करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, बाधाएं नष्ट हो जाती है, दुख मिट जाता है, परम आनंद हो जाता है, सब तरह से सुख हो जाता है, किसी तरह की किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती। जब तक भगवान से विमुख है तब तरह तरह के संताप होते हैं। भाइयों और बहनों, जरा ध्यान दो, भगवान की तरफ चलते ही आनंद हो जाता है। प्रत्यक्ष में आप जब कथा सुनते हैं, भगवान की बात सुनते हैं, उस समय में आपका क्या भाव होता है? और संसार में रहते पचे रहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के वशीभूत होकर के जब संसार में रस्से बच जाते हैं, उस समय अब क्या भाव होता है? ख्याल नहीं करते। जीव का एक ऐसा स्वभाव है, कि जब संसार में फंसता है उस समय याद ही नहीं था कि इनसे विलक्षण कोई अलोक आनंद है, उसमें ऐसा डूब जाता है तो याद ही नहीं करता। परंतु जब भगवान की तरफ चलता है तब होश होता है, इसको पता लगता है। परंतु एक मोहनी भाषा ऐसी, मोहनी मोहनी एक वृत्ति है जिसमें मोहित होकर के अज्ञान में फंस करके संसार की तरफ चलता है। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, सब तरह का आनंद, सब तरह का, किसी तरह के किंचित मात्र भी कमी नहीं, इतना आनंद, इतना सुख है, ऐसी एक विलक्षण आनंद की बात है, उसको भूल जाता है। भाइयों, सज्जनों, बहनों, भाई, सोचो आप, अभी आप यहां बैठे हैं, हजारों की संख्या में होते हुए भी थोड़ा आनंद, शांति, एक विशेष आनंद है। क्या ऐसा आनंद संसारी आदमी को है? अब विचार करो, अब इतने भाई बहन बैठे हैं परंतु बिल्कुल शांत है। हमने इस पुस्तकों में पढ़ा है इसका स्वाभाविक शांति सु है, स्वाभाविक। जैसे शैत्य यथा प्रकृति जल का स्वभाव है शीतल हो जाना, ऐसे स्वाभाविक शांति है। भोगों के मिलने से संयोग जन एक सुख होता है, उससे भी एक शांति मिलती है, परंतु उसका परिणाम बड़ा भयंकर निकलता है। और ऐसे शांति, ऐसा परिणाम भी महान आनंद देने वाला। भगवान की तरफ चले तो कहने क्या है, तो अलग बात ही अलग ही है, विलक्षण है। भगवान की तरफ आप जो कोई भाव हो जाए, आप बाप बन जाए, माँ बन जाए, भाई बन जाए, बेटा बन जाए, शिष्य बन जाए, गुरु बन जाए, छोटा बन जाए, बड़ा बन जाए, भगवान के साथ संबंध जोड़ दे तो एक विलक्षणता, अलौकिकता, विलक्षणता आप में आ जाती है। लोगों को भी दिखता है जो भगवान के साथ एक हो गए हैं, उन संतों के वचनों में कितनी विलक्षणता है। अभी गोस्वामी जी महाराज की वाणी का पाठ होने वाला है, उस वाणी में देखो कितने आकर्षित होते हैं। हम बातें बढ़िया बढ़िया कहते हैं, अच्छी सुनाते हैं और मनोभाव भी अच्छी बातें कहते हैं, परंतु संतों की वाणी में जो शक्ति है, ताकत है, उसमें जो मिठास है, उनमें जो महत्ता है, वो महत्ता नहीं आ सकती। हम कितना ही उद्योग करें, परिश्रम करें, तो आ नहीं सकता। वो उद्योग से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से नहीं आता है, वो भगवान की कृपा से आता है। भगवान की कृपा होती है वो बहुत विलक्षण होती है, उससे जो विलक्षणता आती है वो आप देखो अलौकिक विलक्षणता आती है, उस आदमी में विलक्षणता आ जाती है। भगवान की तरफ रुचि वाला सज्जन कोई पुरुष हो, थोड़ी रुचि वाला, तो भी उनमें विलक्षणता दिखती है। और संसारी भोगों में भी विलक्षणता दिखती है, परंतु वो और तरह की, उसका रंग दूजा है, उसका ढंग दूजा है, उसका विचार दूजा है, भगवान तरफ जाने का विचार ही दूजा है। जैसे रावण का, रावण का युद्ध हो रहा था, जब रावण के तरफ के सैनिक भागते हैं, तो रावण कहता है कि हमारा भोग भोग करके यहाँ से फिर रावण से भागते हो, चलो मंडल से डरते हो, ऐसे धमकाते। और भगवान के तरफ के भी सैनिक तो भागते बेचारे, कभी कभी बाहर पड़ती है बंधन और भागते हैं, तो भगवान कहते भागो पर अभी मैं आता हूँ, अभी मैं आता हूँ, तुम ठहरो। दोनों के बचनों में आप देखो तो बड़ा भाई फर्क है। आप ख्याल करें और करते ही होते हैं, होंगे तो कितना विचार करना, व्यवहार में कितना विचार है, दोनों की बातों में कितना फर्क है, रिलेशन फर्क है। भगवान की तरफ की बातें ही विचित्र है। वे सबको आश्वासन देते हैं, शांति देते हैं, आनंद देते हैं, और वहां ताड़ना मिलती है। कहते मैं अपने हाथों से मारूंगा, मरूंगी दिशा होगी, मैं मारूंगा इधर से। भगवान बोल कितना देगी। ऐसे हरेक काम में भगवान की तरफ देखे तो विलक्षणता मिलेगी। आपसे प्रार्थना है कि आप भगवान के चरित्रों को यूं मन लगाकर देखें, कितनी विचित्रता है। यह युद्ध की बात कही थोड़ी सी, युद्ध जैसे क्रूर कर्म में भी लगे लेने पर भगवान की कितनी अलौकिक विलक्षणता है, कितनी शांति है, कितना आनंद है। और उधर शांति के समय भी आप देखो तो वो शांति नहीं है। आप कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उस समय में शांति मिलती है। एक सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, थिएटर देखते हैं, मन लगता है, अच्छा मानते हैं और खुशी भी होती है, परंतु आपके हृदय में शांति का संचार है वो नहीं होता है। उसे भोगों की तरफ उससे उधर होता है। दोनों में फर्क है। आप विचार करो तो भविष्य ख्याल होता है। ये तो बात क्या है, जैसा हुए वैसे ही रंग मैंने गिर जाते हैं। अभी तक भगवान में लगे नहीं। भगवान में आप लग जाए तो आपको प्रत्यक्ष मालूम देगा कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है, कितनी विचित्रता है। केवल भगवान का संबंध मात्र से लौकिक चीजों में भी जब छोटी अवस्था होती है, माँ की तरफ जाते हैं तो माँ का प्यार मिलता है तो पता लगता है कि कैसा आनंद है। दूसरी तरफ कहाँ वो आनंद, बालक माँ को छोड़ करके और जगह रहता नहीं, रह सकता नहीं। इसी तरह से जब भगवान की तरफ भाग लग जाता है तो फिर वो छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं या नहीं है, छूटता नहीं, उसको प्रत्यक्ष दिखता है। महान दुख, संताप, जलन, उद्वेग, हलचल, ऐसी प्रत्यक्ष होती है। ये भगवान तुम कितनी शांति, कितना आनंद, कितना विलक्षण बता रहे, उनकी कथा सुनने में भी कितना आनंद है। अरे भाइयों, भीतर से मन लग जाए, उन्हें तो आकर्षित हो जाए, आप लग जाए तो वे देखो कितना आनंद है। मैंने सज्जनों को देखा है, सत्संग में लगने वाले आदमियों को मैंने देखा है, कितनी विचित्र आनंद विलक्षणता हो जाती है। तो इस सब भगवान के संबंध से है। और संसार में ऐसे फंसे रहते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, भोगों में लग जाते हैं, तरह तरह खाना पीना आदि के लोग होते हैं, आनंद सुख लोग होते हैं, परंतु तो कितने जन्म कितना दुख है उसमें प्रत्यक्ष। अरे भगवान रूप कितनी प्रत्यक्ष आनंद है, विलक्षण आनंद है। ये इसका आदर नहीं करता है। आदर करने से इसका मालूम होता है, बिना आदर किए पता नहीं लगता, जान नहीं सकते, विचार नहीं सकते, ख्याल नहीं होता। परंतु ऐसे हृदय से लग जाए तो प्रत्यक्ष मालूम देगा, भगवान मेरे है, ये मेरा पना क्यों कितना विलक्षण है, कितना मीठा है, कितना आनंद देने वाला है। जैसे छोटा बालक भोला भाला होता है तो माँ के आनंद को समझता है, ऐसे ही सज्जनों संसार के पदार्थों से विमुख होकर भगवान में तल्लीन होता है, वो सदा की माँ है। त्वमेव माता से पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव, मेरे देव में देव ही भगवान। आप कैसे कैसे विदेश माता है, पिता है, भाई है, क्या कहे उसको? संत लोग, महात्मा लोग भगवान की तरफ चलने वाले क्या कहकर थक जाते हैं, ऐसे मुग्ध हो जाते हैं, क्या कहें क्या नहीं। पर वे चले बिड़ता परमात्मा की तरफ जा करके ऐसे शांत हो जाते हैं, संसार से उपराम हो जाते हैं, ऐसे विशेष आनंद का अनुभव करते हैं, फिर ऐसे आते नहीं, वो रस लग जाता है, फिर संसार में फंसते नहीं। संसारी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें भी कुछ चीज नहीं रहती, कुछ मूल्य नहीं रहता, और अंत में होगा क्या? भगवान के साथ जो आनंद है, उसके नाम में जो आनंद है, उनके चिंतन में जो आनंद है, उनकी तल्लीनता में जो आनंद है, उनके साथ सम्मुख होकर के बातों में जो आनंद है, वो आनंद कहाँ मिलता है? वो मिलता नहीं है, वो विचित्र है। अभी प्रसंग चला उद्धव जी का, भगवान से आज्ञा ले उद्धव जी गए, तो उद्धव जी ने देखा वहां, तो उद्धव जी के मन में आई कि इनको मैं समझा दूं कि ये ठीक समझ जा। वो समझाने में लोग की बातें नहीं, पारमार्थ की बात समझाते थे, ज्ञान की बात समझाते थे, बृहस्पति के शिष्य थे, बड़ी योग्यता रखते थे, उस योग्यता से समझाने लगे। वे समझाने लगे तो गोपिका महाराज इतनी विचित्रता से होती, वो विजय विजय विजय ढोल गान बजाए, गुडू डू डू डी और विजय बजाए ढोल, उदो शुदो हो गया उसमें गोपिनी का बोल, गोपिनी बोल करके वे धीरे विचार मुक्त हो गए। भगवान ने भी कृपा की है, बड़े प्यार किया, बड़े स्नेह से सब बातें कही और कहकर उन्हें भेजा, तो ये समझते ही मैं जाऊंगा, सांत्वना दूंगा और वहां समझाऊंगा। महाराज समझाया कर दूर रहा, आसाम हो शरण जेणम श्याम श्याम वृंदावन क्योंकि गुरु बदलोषी नाम या दुष्ट जन सजे मार्य पतंज हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी शुद्ध भी ब्रह्म किया। आसाम हो चरण देश वहां श्याम, पहले विचार था मन में, विश्व के शिष्य थे, बड़े ज्ञानी थे, समझदार थे और वो समझना चाहते थे, उन खान बजाय डू डू ये बिरे बजाय ढोल, उदो शुदो बोल, वे विचार करने लगे, अरे मैं समझता था कि इतना ज्ञान है, इतने विघ्न है, इतना आनंद है, इतनी शांति है, पर इनकी ताबत देंगे तो गुल मिल तो औषधि नाम, छोटे छोटे पौधा जंगल के होने की इच्छा करते हैं मैंने, आसाम वो चरण देना उषण श्याम, इनकी चरण जी रेणु लगने के लिए भी मैं अगर कोई गुल बनाऊ, थोड़ा सा पौधा बन जाऊ मम, तो वो भाग्य मेरा इनके चरणों की रुचि मेरे पर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं, कितना वृक्ष भाव हुआ। सज्जन उस भाव को हरेक समझ नहीं सकता, हरेक जान नहीं सकता। उद्धव जी के मन में थी बहुत बात, भगवान ने कृपा करी, उनको दिखाया, तो भगवान को कोसने लगेगा, क्या भगवान है आप क्या करते हो, ऐसे गोपियों को छोड़कर यहां क्यों बैठे हो। उद्धव जी को खुद को मालूम दिया कि ये सूखे जगह बैठे हैं, ऐसी तरी है, इतना प्यार है, इतना स्नेह है, इन्हें कितना स्नेह कितने विलक्षणता है। ये ज्ञान की बातें जो मुक्ति देने वाली है, दुनिया मात्र से उद्धार करने वाली बातें हैं, वे बातें भी फीकी हो जाती है, उस प्रेम की अगाड़ी फीकी हो जाती है बातें। आसाम हो चरण देश जुशाम श्याम, इनकी चरणों की रज्जु मेरे पर पड़े तो मैं धन्य हो जाऊं, कितना इनका प्रेम है। उद्धव जी महाराज ज्ञान का अभिमान भूल गए, उनको मालूम दिया मैं तो सुखी जगह हूं, छो प्याज की कितनी विलक्षण मादकता है, जिनमें ज्ञान भी सूखा सूखा हो जाता है, ये भी सूक्ष्म मालूम देता है। जहां जहां ज्ञानियों की इनके मिलने की बात होती है तब उसे पता लगता है। या दूसरे दुष्टजम सार आर्य पतन से हित्वा, जो संसार का मोह वो छूटता नहीं पहले, और संसार के मोह से अलग है, और जो श्रेष्ठ पुरुषों का मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, वैराग्य है, उन बारे में सुनते हैं, तो संसार कितना फीका हो जाता है, कितना आनंद होता है, परंतु जब प्रेम की बात सुनते हैं तो जय संसार का ऐसे सूखा हो जाता है, इस तरह से ज्ञान की बात भी फीकी हो जाती है। या दुष्टजन स्वजन और आर्य परिजन देता, पहले तो अपने मुंह में छूटता नहीं संसार, और इसके छोड़ने के बाद में ज्ञान लोग हुए, और श्रेष्ठ पुरुष अच्छे पुरुष है, जिनका जो असली मार्ग है, असली ज्ञान का, असली शांत का, आनंद का, उस मार्ग को छोड़ दिया। गोप गाने के उदो जी मन न भये दस बीस, मन है वो दस बीस नहीं हुए, एक मन है, एक है वो श्याम संग, अब कुआ ईश, तुम कहो भगवान का भजन करो, तुम बैराग ले लो, ये ले लो, क्या करे। उद्धव जी चकित हो गए, वह सब जगह नजर समझता था, ज्ञान बड़ा बड़ा विलक्षण है, बड़ा आनंद है, विचित्र आनंद है ऐसा, पर गोपियों के जो बोल सुने, उनके साथ बातें करी, तो होश आया, होश, भगवान को उदाहरण देने लगे कि महाराज कहाँ आप बैठे हो सुखी जगह पे, वो तो वो विजय विशेष करना है, वो मेरी मेरी भूल ब्रिज में वो भूलना भूलता नहीं, ऐसा ब्रिज आनंद आता है उस ब्रिज में, ग्वाल वालों के साथ में, गोपियों के साथ में, गायों के साथ में, बसों के साथ में, और वृक्षों के साथ, वृक्ष ध्रुव लता ग्रुवाद ये आ, ये भी सब आकर्षित हो जाते हैं भगवान की तरफ, जंगली पशु भी आकर्षित हो जाते हैं, ग्वाल बाल सब आकर्षित है, ऐसे मस्त हो जाते खेल में, इसके मस्त हो जाते हैं जो कुछ भी समझ नहीं करते, तो वे समझने में साधारण दिखते हैं, परंतु उनका भीतर का भाव देखा जाए, जैसे कल आपने सुना नहीं, नंद बाबा गए ले गए नंद बाबा गुरु जी के वहां पर, वहां पर जाया देखे तो बड़ा विलक्षण, वे आश्रय करते हैं, वह कृष्ण को देख रहे आश्रय करते हैं कि इनको क्या क्या मांग रहे हैं ये, और वहां बार बार क्या है सारे अपना मित्र बार करिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, भगवान उनके साथ रस ले रहे हैं, उन भोले भाले ग्वाल वालों के साथ में मिल करके रस लेते हैं, वो भगवान को नहीं बनता, भगवान को अच्छे अच्छे महात्माओं के, संतों के, वृद्धों के, त्यागियों के, उनके साथ मिलता है तो रस नहीं मिलता, वो जो उन भक्तों से मिलता है, संतों सज्जनों और अलोक्ष बात है, विष्णु बात है, तो जो प्रेम है भगवान में, भगवान में स्नेह है, कुछ इच्छा नहीं है, ऐसे रामायण में आता है, ऐसे भागवत में आता है, जगह जगह ये विचित्र आती है, रामायण में देखो तो रामायण की बात ही विचित्र बात, जंगल में वहां पर ऋषि मुनि मिले, संत महात्मा मिले, वे निश्चिंत हो गए, भगवान आ गए, राक्षस से रक्षा करेंगे, अपना भजन स्मरण करेंगे, बड़े आनंद की बात है, परंतु जब वो वहां मिले जंगली आदमी, वे ला करके महाराज इंद्र पात कीता मिताई कीड़ा तो मित्र का छा इंद्र लागर पटक दे कंदमूल फल लागर दे दे, परंतु काल महाराज हम परिवार से आपके सेवक हैं, आपको शिकार दिखाएंगे, आपको जंगल दिखाएंगे, आपको झरना दिखाएंगे, आपको नदियां दिखाएंगे, आपको बड़े बड़े स्थान है, हमारे पग पग सब देखा हुआ हमारा है, ऐसे कहने लगे तो भगवान बुद्ध हो गए, बहुत बड़ा लंबा प्रकरण हो गया, ऋषि मुनियों के साथ बातें हुई उतना नहीं हुआ, देवताओं के साथ बातें हुई इतना नहीं हुआ, वृंदावन भोले भाले सीधे साधे सर प्रेम है, अपना अपना है, भगवान मीठा बने अपना बने। भाइयों बहनों वे भगवान कितने ऐश्वर्यशाली, वन अपना मेरा मेरा है, जैसे भोला भाला बालक अपनी माँ को समझता है कि माँ कितनी विघ्न है, माँ की गोदी में बैठा हुआ राजा को धमका दे जोर दे, वो समझता है मेरी माँ के समान कोई नहीं है, वो तो भोला है। इस बालक का दृष्टान दिया, पर बालक अज्ञता में हद है, जिसकी अज्ञता उसकी विघ्नता में हद है। अच्छे अच्छे जानकार ज्ञानी महात्मा लोग उनसे प्रेम की वो विचित्र बात उनको देख करके कितना परीक्षण आनंद होता है। सज्जनों ये विषय भाग्य में लिखा है, वही देख सकता है, दूसरा जान नहीं सकता। ब्रह्मा भगवान के उस प्रेम को पहचान नहीं सकते, क्या पहचानोगे? उन विषय में प्रवेश हो तो पता लगे। हम लोग कभी कभी कथा सुनते हैं, कभी भगवान की बात सुनते हैं, तब उसमें कभी शक होता है, क्या पता लगे कितनी अलौकिकता है, कितनी विलक्षणता है, कितनी विचित्रता है। सीधे सीधे आप सीधे बातें करें, वो समझ नहीं थे जिम पात बालक बहन छोटे छोटे बच्चों के बातों को सुनकर माँ बाप कैसे खुश हो जाते हैं। ऐसे भगवान और प्रेमियों की बातें सुनकर के इतने राजी होते हैं, इतने परिश होते हैं। यहाँ भी वे गोपियों को राजी करते हुए उनकी तरफ विचार होने से उद्धव जी का उद्धव जी को चेताया, उद्धव जी को समझाया कि देखो सही मेरे प्रेमियों को भक्तों को देखो आप मेरे लिए कितने केंद्रित है, क्या क्या उनके विधि भाव है। नहीं समझते थे ज्ञानी महात्मा संत भी जल्दी जल्दी प्रेम की बातों को नहीं समझते। ये भगवान की कृपा होती है अलौकिक विलक्षण, तब इधर वृत्ति आती है, वे समझ आती है, नहीं तो समझ नहीं सकते। सज्जनों कुछ विचार करते तो मन में आती है, आप और हम लोगों को जो कथा मिलती है, मैं तो थोड़ी देर ठहरता हूँ बैठता हूँ यहाँ, मतलब आप लोग सुनते भाग्यशाली है आप, हमारे पक्ष नहीं मिलता है, और क्या कहें वो प्रेम हमारे में नहीं है। हम विचार करते हैं तो हम पात्र नहीं पाते, अपने आप में लोग पात्र नहीं समझते। कितनी विलक्षण बात है भगवान की कथा की, भगवान के प्रेम की, भगवान के स्नेह की, भगवान के अपनापन की, कहाँ मिलेगा? ये सिवाय भगवान के और सज्जनों कहीं मिलेगी नहीं, ये आनंद कहीं मिलेगा नहीं। बड़े बड़े वैराग्य से त्याग से मस्त होकर महापुरुष है तत्व जी, उन्हें ज्ञान में है, और ज्ञान में वो आनंद है जो भगवान के प्रेम का आनंद है, अपना अपना आनंद है, अपना अपना स्नेह है। उस स्नेह के बीच भोले भाले सीधे साधे जीते हैं, तो कितने प्रेम में लबा भरे हुए, कैसे वृक्ष भगवान ने सिखा है, कितनी गोपियों में विलक्षणता है, कितनी गायों में विलक्षणता, वस्त्रों में विलक्षणता, अलौकिकता, प्रेम की अधिक अधिक था। घास छोड़ देती है, खाना पीना छोड़ देती है, गाय देखते हुए छोड़ देती है, भगवान को याद करती है, मुंह में से घास पड़ जाता है, दिल घाती पड़ जाती है, ओंकार करती है। गायों में पशु पक्षियों में कितनी विलक्षणता, सौंदर्य सार सर्वस्व, भगवान वो सौंदर्य सार सर्वस्व है, सुंदरता की हद हो गई। ध्रुव मृगा मृगान्य विपरीत, ध्रुव मृग है वे भी वृक्ष, वृक्ष भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, सर असर असर सर छेद को, अगर भरजी का जन्म न होता तो सर को तो असर असर को सर कौन करता, मानो वृक्ष आदि नाचने लगते हैं और जो सर है स्थिर हो गए, मूल वितरे हो जाते हैं। भगवान के वृक्ष प्रेम की बातें बड़ी अलौकिक बड़ी विचित्र है, उन बातों को देख करके उद्धव जी महाराज भी चकित रह जाते हैं। पहले मेरे समझते हैं इन्हों मैं समझा दूं, फिर समझे क्या समझाऊंगा मैं, इनके बाद जो प्रेम है वो मेरे में नहीं है, अपने अभाव समझते हैं। गुरु मिलता तो उसे दीना, इसमें मैं पहले उठ जाऊं, इनके चरणों की रिधि पड़े। आसाम को चरण दे दुशाम अहम श्याम वृंदावने किम भी गुरु मिलता उसे दीना। या दुष्टजम आर्य पतन जेतवा, पहले संसार का मोह छूटना ये कठिन है, और इसके बाद में त्याग वैराग्य हो जाए, उस परमात्म तत्व का बोध हो जाए, उस बोध के बीच में जो मन का आकर्षण होता है, ऐसी विशिष्टता दिखती है, वो ये दोनों छूट जाते हैं भगवान के प्रेम में। पर वही नहीं होती इन बाकी, याद ही नहीं होती कि कैसा आनंद होगा, क्या विचार हुआ, याद नहीं है। वह उद्धव जी गए जब भंवरा आ गया, भंवरा और भंवरे को देख देख कर और जो बातें करने लगी, ये श्याम है, इनके ये पीतांबर है, ये देख दे भंवरा है, इनका विश्वास नहीं करना भगवान का। बात करते भगवान की बात मत करो, ऐसी बात करते हो फिर भगवान की बात छूटती नहीं, बात छूटती नहीं भगवान की बात। कितने वृक्ष उस रस में रचे पचे रहते हैं, कितनी वृक्ष होता है, उनकी कथा मिल जाए ये भी समझना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी विचित्र कृपा है, अलौकिक कृपा है। ज्ञान का वैराग्य का रस भी ऐसा विलक्षण है कि जिसको हम नहीं समझ सकते, और प्रेम का रस उससे भी और विलक्षण है। जनक जी महाराज आप देखो वहां गए तो किसने सहज विराग रूप मन हो रहा सगत हो जिनचंद सकोरा, उनको वैराग नहीं करना पड़ता, दुख दोषान दर्शन नहीं करना पड़ता, सहज विराग रूप मन मोरा, मन मेरा विराग रूप ही है, राग है ही नहीं, आसक्ति है ही नहीं, संसार हिसाब है ही नहीं, हुआ ही नहीं, ऐसे विलक्षण इतना ज्ञानी महात्माओं के पूजनीय है। वे जनक जी महाराज भी क्या कहते हैं, सोमति मोरी, मेरी वो बुद्धि जिसमें मैं धर्म राज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जठेमति मोर विचारू, धर्म में राजनीति में और ब्रह्म ने और ब्रह्म के विचार में ज्ञान में मेरा प्रचार, सोमति मोरी वह मेरी बुद्धि भरत महिमा ही कह का सर सुन साई। भरत जी के प्रेम की तरफ देखते हैं तो महाराज भी सजा देते हैं, वह भगवान के स्वरूप को देखते हैं, इन्हें विलोकत इनके दर्शन करते होते मेमरे से, महाराज जी कौन है, ये भगवान के भगवान ने साक्षात परमात्मा है, क्या है बात है, ब्रह्म रूप ही दो रूप धारण कर लिया, मेरा मन ब्रह्म भगवान में आनंद में डूबा हुआ, वो ब्रह्म ज्ञान के समान संसार में कोई आनंद नहीं है, उसने एकदम तल्ली रहने वाला मन छगित हो चंद चौका चकोर दे चंद्रमा को देख करके और चकोरी को भूल जाता है, उसमें मुक्त हो जाता है, वही मन लग जाता है, इस तरह मेरा मन वो ब्रह्म ज्ञान को छोड़ दिया, बड़े वर्ष ब्रह्म सुख मन त्यागा, सहज विराग मन बोला, ब्रह्म सुख को छोड़ करके इस तरह लग गया, क्या है। तो इस तरह आप देखो वनवासियों की बात देखो, महाराज जनकगिरी की बात देखो, इन गोपिकाओं की बात देखो, ब्रजवासियों की बात देखो, ब्रजवासियों की ग्वाल वालों की बात देखो, गायों की बात देखो, पशुओं की बात देखो, जंगली पशुओं की बात देखो, जंगल में होने वाले वृक्षों की बात देखो, कितने आकर्षक सब ये सब है। तो कितनी विलक्षणता अलौकिकता भगवान में है, वे भगवान की कथा अपने को मिलती है, फिर वो कोई बड़ा पवित्र भाग है बचना जो भगवान जी बातें मिलती है, तो कहां पर नहीं है मन लोग, ज्ञान और वैराग्य की बात वो भी फीकी हो जाती है। मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, बड़ा आश्चर्य आया है, कहते हैं भगवान उस ज्ञान उसमें भी अटकने नहीं देते, वो भी उनके फीका हो जाता है, उस छोड़ देते हैं, ज्ञान भी वैराग्य की बातें भी फीकी हो जाती है, वो ब्रह्मानंद हो ब्रह्मानंद भी फीका हो जाता है उस रस में, तरांतर उस रस में। हम तो विचार करते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, कितनी विलक्षणता क्या विचित्रता है, क्या अलौकिकता है। अभी भागवत की कथा सुन रहे हैं, इसमें कितना कितना प्रसंग देखने आ रहा है, प्रेम का, ज्ञान का, वैराग्य का, नीति का, धर्म का, कितने कितने विलक्षण विलक्षण विषय आ रहे हैं। आप ध्यान देंगे, सुनेंगे, आपको पता लगेगा विचित्रता से कितनी अलौकिकता, कितनी विचित्रता है। एक एक चीज, एक एक चीज की तरफ विचार किया जाए, कितनी अलौकिक विचित्रता है, कितना मन खींचता है, कैसे मन का आनंद होता है। सज्जनों, अनेक आनंदी होगी, पाप नष्ट होकर के और शुद्धि निर्मलता आ जाती है। अरे भगवान मन खींचता था, भगवान मीठे ले जाते हैं, ऐसा मिठास, ऐसा आनंद कहीं हुआ नहीं, कहीं होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। मगे वंशो जीव लोग जीव पुत्र, भगवान का ही अंश साक्षात है। ये उसे विमुख होकर के और दुख पा रहा, कष्ट उठा रहा है, मन में समझता है धन कमा लिया हमने, इतना मान कमा लिया, इतनी बड़ाई हो गई, इतने बड़ा पद मिल गया, इतनी मिनिस्ट्री मिल गई, ये मिल गई, कुछ नहीं मिला भाई, बड़े भाई धोखे में आ गया है। कितना दिन ये सुख कितना दिन रहेगा? आप मिनिस्ट्र बड़े कितना दिन रहोगे? धन मिला कितना दिन रहेगा? जवानी मिली कितना दिन रहेगी? ये भोग मरी कितना दिन रहेगा? आप जरा स्वयं सोचो तो आपको खुद को मालूम होगा, धोखा होगा, धोखा इस संसार के पदार्थों का धोखा, जिसमें आप समझते हैं बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, ये आनंद नहीं है। सज्जनो, इसी त्याग में जो आनंद है, लेकिन त्याग में आनंद, त्याग में बैराग्य, फिर उसके बाद में ज्ञान में, ज्ञान में जो आनंद, पर फिर प्रेम है, भगवान के प्रेम में जो सुख है, वो अलग विचित्र है। आप थोड़े तो त्याग में बैराग्य में भी सुख है, उसको भी जल्दी जल्दी आदमी समझता नहीं। भोगों में घुसा हुआ क्या समझे? दो चीजें, भोग भोगना और संग्रह करना। भोगेश्वरी प्रसुता नाम त्यावर चेत सब, भोग भोगने में और संग्रह करने में रात दिन लगे हुए हैं। जैसे मेला का कीड़ा होता है, वह मेले में है, आग का कीड़ा है, आग में मस्त रहता है, इस तरह से होते हैं सज्जनों। ये भगवान की कृपा हो जाए, अलौकिक विलक्षण कृपा हो जाए, तो इस तरह कुछ पार पैर लगता है, कुछ इस बात को जान सकता है, जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, ताकत नहीं वो इस बात को पकड़ने की, स्वीकार करने की, जानने की शक्ति नहीं है। सत्संग करने से कुछ मालूम होता है, सत्संग करे ऐसे अनुभव पुरुषों का, कुछ अनुभव देखे तो कुछ पता लगता है, नहीं तो भूला रहता है, भूला। सत्संग के द्वारा ये बातें मिलती है तो उसे कुछ मालूम होता है, कितना विशांत है, कितनी विशेष शांति है, कितना विशेष वैभव है। शब्दों से कह नहीं सकते, शब्दों के द्वारा प्रकट कर नहीं सकते, शब्द में पहुंचते नहीं, मन पवना पहुंचते नहीं, बुद्ध जान पावे, रामदास धीर शांत बागेश्वर लोग लावे, शब्द नहीं पहुंचते, बुद्धि नहीं पहुंचती, ये सब थक जाते हैं, इधर ही रह जाते हैं। ऐसे आगे वैराग्य होता है, वैराग्य में परमात्मा का प्रेम होता है, जो ज्ञान होता है, बोध होता है, वो बोध में ही फंस जाते हैं, बोध में ही विलक्षणता होती है, बोध से ही विलक्षणता, प्रेम में विलक्षणता अधिक है। आप थोड़ा ध्यान दें, अभी जो गोपिका की बात चल रहे, गोपिका की बातों पर आप ध्यान दें तो आपको कुछ मालूम होगा, थोड़ा थोड़ा मालूम होगा, कितनी विलक्षण उद्धव जी महाराज गए हैं और कैसे गोपिकाओं से मिले हैं, गोपिकाओं से क्या क्या बातें हुई है, किस किस तरह से बात कहती है, वो ठहरती नहीं, टिकती नहीं, और कितनी विचित्रता बात होती है। इस आनंद को कोई जान नहीं सकता, ये भगवान की कृपा से ही सुनने को मिलती है, ये भी कृपा है भगवान की, ये कुछ समझते हैं, परंतु मार्मिक मार्मिक बिजली बातें हैं वो समझ में नहीं आती, बहुत अलौकिक विलक्षण बातें हैं। और भगवान की बातें सुने, कृपा करें, आप सुने, ध्यान दें, और महाराज से प्रार्थना है कि महाराज भगवान के प्रेम की, गोपियों के प्रेम की थोड़ी सी बातें कहें, थोड़ा धीरे धीरे विचार करें तो कथा का आनंद आवे, ये लोग समझे क्या क्या विचित्रता है, कितनी अलौकिकता है, कितनी विलक्षणता है, उसका कुछ अनुभव हो। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 26 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।